of mandolins, and you kiss me, and with each kiss the world begins. You spring to me, and all things to me. Like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me. For we're creatures of the wind. Trójka. Program trzeci. After Party. Morning Star, czyli jutrzenka. To Rick Dietrich z albumu River Sun, River Moon. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, to audycja After Party. Dziś w wydaniu akustycznym. Gitarzyści stroniący od wysokiego napięcia. Album River Sun, River Moon to kolekcja utworów, które Rick Dietrich zarejestrował w 1978 roku przy okazji sesji nagraniowej do jego jedynej płyty. Ta zatytułowana jest Gentle Wilderness. A zarówno tamten album, jak i ta nowa kompilacja, to wszystko trafia do nas za pośrednictwem wytwórni Tompkins Square. Jeszcze jeden fragment albumu River Sun, River Moon w tej chwili. Twilight Caravan. Thank you.

Baba Dream Songs i Daniel Hecht z albumu Wayfaring Strangers Guitar Soli. To seria wydawnicza wytwórni Numero Group i album z roku 2008 poświęcony muzyce psychodelicznej, muzyce gitarowej, ale wykonywanej przez artystów, o których jak dotychczas mało kto słyszał. Daniel Hecht jest jednym z takich gitarzystów, kolejny to William Eaton w utworze bez tytułu. Thank you. Skoro w dzisiejszym spotkaniu w audycji Afterparty słuchamy gitar akustycznych, nie mogło w nim zabraknąć Marka Maguire'a. To fragment jego tegorocznej płyty Ideas of Beginnings, utwór Skipping Stones przed chwilą. To jeden z kilku albumów, które Mark Maguire wydał w tym roku i jestem pewien, że jeszcze przed końcem roku 2017 będziemy mieli okazję posłuchać jego zupełnie nowych nagrań. Kolejny fragment to Smile from Up North. To był Mark Maguire, a teraz David Callahan, muzyk z Irlandii występujący pod wieloma pseudonimami. Jeden z nich to Raising Holy Sparks. Posłuchajmy fragmentu albumu Era of Manifestations. To będzie nieco dłuższy fragment muzyki. Zaczniemy od gitar akustycznych, ale zanim utwór wybrzmi w całości, David Callahan zabierze nas w podróż do wielu bardzo różnych regionów. This Grand Beyondness. Thank you. This Grand Beyondness to Raising Holy Sparks. A teraz David Callahan ponownie z towarzyszeniem Richarda Molta. To będzie fragment ich wspólnej płyty Hexameron. To album, na którym gitary ustępują nieco miejsca innym instrumentom. Przepiękna, psychodeliczna podróż w dwóch odsłonach. Thank you. Richard Mould i David Callahan z ich wspólnego albumu. Ten zatytułowany jest Hexameron. A teraz z Irlandii przenosimy się do Australii. Stephen Bailey i Thomas Cahill współtworzą duet Mount Mountain. Ich tegoroczny album zatytułowany jest Dust. To wytwórnia Cardinal Fuzz. Posłuchajmy w tej chwili jednego fragmentu tej właśnie płyty. Jednego, a potem drugiego. Najpierw Floating Ice.